Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah'tır derler. De ki, öyleyse söyleyin bana, eğer Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, onun verdiği zarar giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse, onun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona tevekkül etsinler.